الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله فأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى دي دنیا کی انسان یو اغا کار کوي او مقصد کوي او کوشش لګوي او دا غي د پارمن دی وي چې لاسنۍ حاصل شوي په دې امید ساتي چې مال به الله په دې خپل کار کې خیر او برکت واچي او زما چې کوم په زړه کې مقصد دی به حاصل شي نیو داسې انسان دی دنیا کې هغه ته که خپل مقصد حاصل شي او که حاصل نشي خو بیا هم چې څه وخت یې ولګه او څه کړاو یې وکړو په صحیح نیت باندې نو دې بوله الله جره ثواب ورکوي ځکه دغه محنت او خواري الله عبس نه بوزي او یو هغه انسان دی چې هغه خپل مقصد حاصل کړی دی خزانه ډکه کړې ده چې په زړه باندې سرمان او مقصد و نو هغه ته په لاس راغلی دی نو کله چې د دنیا د حاصل شوی مقصد او حاصل شوی کار خرابیږي تباکیږي دا ډیره لوی د ذلت خبره ده او دا ولې تباکیږي او هلاکیږي دته د جهالت ته وجنا دته د غفلت ته وجنا په دې باندې خدان په وکړو چې زبا خواري کوما زبا مزدوري کوما زبا ځان کړوما مله مال دې وزرا کی او د دې سمارات برا کی دا سوچ کړو او دا سوچ نو کړې چې کله راکی او زما لاس لراشي نو دې سره بیا څه چل کوما دغه ځواله سوچ په کارو او دا یې نه دې کړې دا غي د ساتنې داغی دا تاریخی چه پاغی که اللہ پا ما بانده کمو زیمواره لازم کلی دی چه دا باز دا سکه پاغی نپوی گی نو بس اغشتشه تینا تباو برباد شی اغشتشه تینا حلاک شی نو دا دیر ذلیل انسان دی چه اللہ و لارس ورکلیو پورکلیو پدو داغی پا حفاظت باندی سوچ نو کلی نات نحلاک شو تباو برباد شو دا کم انسان دی اللہ دا دی انسان ذکر کئی قرآن کریم کی قومنگ تاوی چستاسو ام دا خوخا دا چدا سی شے نو عرصو کوئی چنیا اللہ دنگ دا سی ندا خوخا چو من بزان کلو لی مقصد حاصل شوی او بیا غزمونگ نا وطا گورو او غزمونگ نا تباکی گی و بربادی گی یا اللہ زمون خدا سے ندق وخا اللہ وینا ایود دو احدکم خیر دے دن سر سوچو کہ استاسو دا ارمان شتے ان تکون لہو جنت من نخیل و اعناب تجری من تحتها الانہار لہو فیہا من کل السمرات وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ وستاسو دا خواه دا چه یو بنده دی دا غد پارداس یو باغ دی چهر قسم میوه پاکستان ولی مالدارو په دنیا کې ګرځېدل دي هر ځای ته او چې چرته تللې دي نو دغه پټا پوس به کو چې دلته دا بوټیشته د تورې چا ده دلته دا بوټیشته ارته بول دی نو چې څونو ټولې باغ جاغ باغ کې را جمع کړی دي دا سي بوټې نه دي پرې چې په دنیا کې یو د په باغ کې نه وي دا سي باغ جوړ کړی دی او هغه بالکل را رسیدلې ده پل کمال تا او داسې سره دی چې په خپل بډا شوی دی او ماشومان یې کمزوري دي د کار کسب نه دي او په داسې وخت کې هغه باغ باندې طوفان راغی خزان راغی غلې په اوښوا سله په اوښوا چې ست بای ونه فاحترقت اس وزیدو وز دمرا غمجن انسان بسو کی دنیا کی ده دمرا ولی چی بخپل سکول نشی اولاد ما شمان دی اغی خویل ده غی تناستو او چی ده دی سشی تا تما و اسروا و پاگی باند خوشحالی ده چې دا باغ دی او د دې پوجا زمونږه جون د سکون شي او زمونږه چاته یت نه هغه سوځیدو دا مثال څه د پاره ذکر کړي دا دې د پاره ذکر کړي دا نه چې باغ و سړې و قرآن مثال بیانې د پوی د پاره ها چې او بند دی او دا د وخت نه اراده صحیح ده دا اللہ دا رضا کارو نا کئی عبادتو نا کئی منزو نا کئی ہر قسم خلق وطا خپکی گیا خلق خبری کئی چیر انسان دیر پا بانده او بس دا خو مرگ دے و جنت تطلل دی ہر سوگ داو دمرا نیک انسان دیکن او ناسا پا اراده بدل شوا هر څه چل چو سړی ګډ وټ شو هغه د دنیا په لهو لعب پسې هغه په شیطان او په گمراهو پسې او د الله رب العزت په نافرمانو پسې هغه پسې شو نه د چا نصیحت مانی نه د چا جرګه مانی کډیر وته وای خو نه هغه یې زما په غبین خله لګېدلې ده دنیا پرس شفا اللہ رب العزت وی دا سڑے دے چیزان لے باغم جوڑ کم زان ایدم را دا اللہ پا دین کی پابن کم زان ایدم را او رسو زیتا چیز او عالمم و عاملم و عرسو عرسو کچھ دنیا محبت پی غالب شو ناغ باغی اسو زیدو پدی کې وته موت راغی د موت مطلب څه دی د یو بندا بوډا کېدل دا معنی دی د موت وای ښا دیو جن کچا خو بلی دو خپل پلار او یا خپل تر او یا خپل بلی او مشری په خوب کې ولی دو چې ډیر کمزور یو سمو په یو په وی خوان خروغ موت ته و ده پا خوب کیولی ده نو بسی نو ده مانا چه مرگ یا نزده ده در ده ده موت علامه ده نلاوی چه موت راگه نو از خودسه نشی کولستا مثال خدا ها بودا کمزوری شو او چه کم عملو نزی کلی ده نو اغا پیدا نکی اغا تا خراب کلل اغی پسی ده بلیل بشورو کلان فاسواب آئے اسوارن فی نارن فاحترقت اغا تیار باغی او سوزید اغا تیار عمل او عبادت او بزرگی او اغا عرصی ختم شو دا ولی دا دنیا محبت راغی یخویت دیر خیستت و عام او دیر خیستت شراب او دیر خیستت او دیر صفا او پوچه اوساس کې وړي بولي پکې فری وتی هر څه ګندکړه دا دنیا ده دا د بولو ساس کې ده مونږه ته بیا بیا وایو خدای بندیانو تاسو به داسې ایمان راوړل دي دا دیوالې په دې روزه کې تاسو باندې مونږ فرض دي مثالونه الله ذکر کوي یوازې تاسو نه یادو منګ هم پکې الله دې فضل وکړي دا په فضل بخلاسي وو چې الله وی بنی اسرائیل کې یو عالم زمرا درن عالم موسی علی السلام په وخت کې چې دا په درس کې بعد عمر خلق ناستو نور تنظیمات هنو نو چې هغه خبر وکړه نو آغا زیبا سلی پاسی دنو آغا با اکلا نو آغا زیبا پاسی دنو آغا با اکلا نو ادریس و مکبری نو پکی دیتا مکبر ہوئی نو سمر حلق باو او غلپ دی علم سرخ دی دمر مرتبه ارکلی وا چی برا بیوکات نو ملائک بیلی دو چی دچا بسو ضرورتو نورا بغی اوغتا بغی چتا دما دا پار دعاو کا نوچه او بیکلا نسوال با قبولو نو امتحان پر آگئے چه ورگا تخلا پا گبین دی خلا ندا لگی دلی چه علم دل زیتا و رسی تنی خبرو دا دیر غٹ امتحان موسیٰ علیہ السلام پا یو ملک باندې حمله کولا ناغی خبر شو ناغی بیرد دسر اخو مقابلہ گرانا دا دوی فرعون لاؤ کرد پوبو نمونگ باتی نسخلات شو نراغی وقی عالم تیوی چیرا تسوالو کچی اللہ مونگ دا دی موسیٰ علیہ السلام نخلاص کی او یا پیغمبر دی ما غر کوي تو دا په حق کې سوال کول چری دوباره رااله نو ډکرالو لازل خواسی ویلو چیرې کزمغه خیالو ساتي کنه یو قوم یو خلق یو اج بیا رااله نو ډیر مال دولت راوړو ماغه تړلټینګ نک کنه تاوال دې ز سوکل نو شټینګ ولې دا صرف د الله په فضل باندې کیږي چری و تسوی نو جوړ د خپل بیار تکړه اج څنګه خپل بیار تکړه نو جو بیار او تا دور خوشی نه و پرتاوا او سالنده و هر وخت سالنده و کنه الله رب العزت وی پیغمبر پاک تا وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا وَآيَاتِنَا بیان کا پتی باندې بیان کړي ردی عبرت خبر اړي رخلي واقعا خبر دا وسړي چې مونږ ولا آیاتونه ورکړي مونږ ولا تورات ورکړي مونږ ولا تورات علم ورکړي دنیا باندې دا علم داسې تختاو ملکونو ته دا یو تانو فانسلخ منها نو غوت دا غینخه د خپل علم قدر یې نکو په خپل علم یې عمل نکو د الله د نعمت شکر یې ادا نکړه مال یې ورکو پیسې یې ورکړه فانسلخ منها فاتباو شیطانو شیطان خبر شو نو یو غراغه او غیم شاگرد چې ګوره د دوره کار نشم کوله لکه څه چې سمره کار کوي وګورو هغه تابعدار شخه ملانه بولې زتوي ولو شئنا لرفعنا بها که زما فخوي ما به دې اوچت کړو په دې علم سره څنګه نور ډیر خلک اوچت کړي ډیر لوی مرتبه به مور کړي ولې ولیکن نو اخلد ال الارض اغه زمکه تا زور وکه اخله ده ال الارض زمکه ته زور وکه وتبع هوا مال او دولت ته وکاتو صدا هډیر زبردست شی دی ځل نو پیدا سي کور جوړ کما پلازا به جوړ کما ځل نو پیدا سي تنظیمات کما دی چکر کې لګیاو وتبع هوا وی فمثله کمثل الكلب د سړی نس په جوړ شو ابي ادا سه سړی ها چاغه د ټول ملک عالم ترست عالم فمثله کمثل الكلب دچا د دې دنیا دا خو انسان ذلیل کوي رسوا کوي پاپ دین پوئی سمرا علماء تاسو گورے دنیا کی پیسو تلو نشی ٹنگو لے حق خبر نشی کولے تولی دنیا تا معلوم دا او حکم و تا معلوم دے و دا غید خلینا بیوانا ہو رے غیب دا اخبار لے کسا ور کلے ہو الگ پیدا شوی دی وستر گئی داو ماشوم پیدا شوی دی قرآن و تیاد دیو دا انگا بنگا با جنگی او چی خلق ستا محتاج دی دا ټول د پیسی وجه دا دنیا دمرا ناکار شید دمرا زهر دی چی علماء تی نپاتی نشو بچ او دا غی نسپی جوڑ شو کله قران دامی سال ذکر کوي او کله بل سره مثال پیش کوي ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس الله وی تاسو خبر یې ما جهنم د پاره ډیر پیریانو بندیان پیدا کړی دي جگته نډکی هډیر وای کنه ها دا سوک دی اللہ مونگے خنو پی جنو ویلهم قلوب لا يفقهون بها زلون و سرشت ده خوپو و پکی نشت ده اسی بے پٹکے والی اسی بے کمی سو اگت کلی و عرت کلی کتتنا دی و حق مسلی تپو سکی اختلافی مسلی میں چیڑا خواہ اره که خبری هم نشی کوئی لکه ده بیزی پشانتی ده شنده رفیگی دستا علم ده تاسو کال امامتی اکڑا وی دیرش کالا نخلق داغا پا خبرو پوشوه ده چه ده مونگ تصویلی دی خواه دیتا ولهم اعين لا يبصرون بها الله يسترگشت ده خلیدل پینشی کوله ولهم اذان لا يسمعون بها وگونهشت ده خلیکن ده الله کلام پیناوری بن کوي بن کده خوب ویسترو جدوی هر وخت درس ده درس ده درس دا پاول کې او پیغامونه راتلو دی استاد توای چې مهرباني وکي مونگا آرام کو اد آواز دا سی رازی نیغ برابر دا آواز بڑیر مخ کے عرض ایتا تو سبحان اللہ جو ماتنا پیغام راغلو بلدن پیغام راغ نبت چی قرآن در باندے با دولا کی دنو پوشا کنا دزان خیر غوارا بیا چی یا خدا ما دا سنکی چی ما با استادا کلام بد لگی نو اولائکا کل انعام بلهم اضل دا خو ساروی دی انسانان ندی دا خو چار پاہ دی اگی سرم غٹ ذلشت دی یو کلو خوبی ہوئی گی پینا دی سرم ذلشت دی وخشتے خو لیکن پو پکی نشتا استرگشتے خو لی دل پکی نشتا وگونشتے خو اور دل پکی نشتا اللہ یولائے کا کل انعام دینے ڈنگر جوڑ کرل سارویتی نا جوڑ کرل دا ولی ذکا آغی اغخپل علم اغخپل تقوی اغخپل یرا اٹول پیسی دا پار استعمال کری دا دا علم دے چلے کتو دا کم دے دا مصری بانڈے نا راغلے او چې سار شي نو هر مقتدی کور ته نیغ زی ولی کورونو کې حضور صحیح کنه یا معشوم جاری یا چیرله کوي یا بل څه کوي کنه نو سوال جواب وشي چې استاد ته وایي راشي ناوی خزنه پويږي جاهلان دي نو ته څنګه داسې ډایرک زی دا چا کور دی استاد ستر پرده د جانشتا ستا پا دی علم کے وستا پا دی دین کے وستا پا دی قرآن کے دزید پار چرتا صورت نو چلا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم پل کور تبا دغا سیزی اجازت بنا گواری او چی نور ارسم را کورو ندینو اجازت بگواری دستا دا مقتدیان دا کورو نستا دی دا سی بود نو ناس باونو بچا بے دمونا چولو چال بے سکولو چال بے ساختونا کولو چال بے زیارے لڑو چال بے داو گورو اولائی کا کل انعام دا گزموز دے کنا اللہ وی دا انسان ندے ماو ساروے دے دے دمرا نپوئی گی دتا دا دین سن دی معلومات نو یاری چی دا بس درش کالا چا منزو نکلی چی نیت مکلی دا دل دا اخلاسا دا غیب سحالی ادا نور سنو او دا غشیو چی لور شما چی سبارا کی سڑی خمالدار دے او دا غدی دا سرنگ دے سرنگ خوڑیر مالداری کنا مجی سبارا کی تو با خدر ادا لیان ارس ختم شو دغه سلاړ د دنیا نه یتیم یسیر ایس نشته دی. نو چې هغه تیار خزانه تبا کیږي نه په دې باندې تبا کیږي ښا چې الله رب العزت وی خواري دې هم کړی دا او بس داسې کار دی ولکه تلې چې دی وته والی زړه دیونه چې انسان چې دا دنیا د الله په نس باندې مثالونه راځي مثالونه چې نبی علیہ السلام وی چې لو کانت الدنیا تزنو عند الله جناح بعوضه کده دې دنیا قدر الله سره دومره ویل کده ماشي وزر دومره قدر لما سقا کافرا شربة ماء نو کافران یې دشمنان دي نو ګټو به ول نه ورکړي دا خو زما دشمنان دي او د دنیا خو ما سره د ماشي د وزر عمره قدر دي دا به زه دیل ورکوم ګټو به نه ورکړي خو چې د ماشي د وزر عمره قدر وسره نشته نو ورپریخي دا وته چې زه مردار اخره زه مردار اخره نو لګیا دي په مردار باندې ښا او تاسو مو ته خپې کېږي خوا خوا ته کېږي او چاپیره ته نه ګرځې او ډیر خوشامن دی کوي چې سیوا تیر دي تساجت دی دی وتا له صدر کی اغه غرق دی اغه جهنمی دی نو ته مو سره ځان جهنم ته بوزي ولی سنور سوجه خو نشته جینا اغا سر دین ده تیتیز دکه اغا سر علم ده تیتیز دکه اغا سر قرآن ده نا ایس نشتا و دی پیسو تا چل جوړ کرده که نا نو دا و دا دشه لکه جهنم ور تا چلاس که ولی دنیا دا اغی نا دا سشه جوڑ که قرآن کریم وی چه علم تره تنګور د خلکو د حالت ان ارسلنا الشیاطین چې ما دا شیطانان په دې پسې ورپریخي دي الله دې شیطانان زما سپی دي اته په دې پسې ورپریخي دي علی الکافرین تعزهم عزام په پوزه کې ولا نسای چولې ده لکه یو سړی چې مېلو ساتلې او کلیپټن کې غړې دا حلق وته راځم یې کنه الله وي دقه شي مالدار سړی دا مېلو دي الله ولې پوزه کې راسې چولې دا او بس هغه هغه کارونه کوي چې وګون له وګوتې ورول چې خدای توبه داس چلو دا نور سندې دا دې مال دولت نه دا شي جوړ کخه دې ته نه دا شي جوړ هغه مستاپ شانتي دا سې د بی حیاي کارونه کوي دا سې د ذلت کارونه کوي چې داغه نه پر اسوک دي کته داغه مينتونه ولیدو تا داغه خدمت ولیدو چغیل لګیای او تا داغه چاپیره ګرځیدل او هی نه داغه محتاج دي ها د لاندې خلقو د پاره فرعون دی دلان دی خلقو تا پارا غا فرعون دی خوا بس گوری سوک بلری کئی سوک براولی چا باندی با مفت خپل کور کارو نکئی چه تبی آراش سپایل تبی آراش چه دا بوٹی او بکی تبی آراش چه دا چلو که او غاجز با تنخواه دا حکومت ناخلی اٹولار دا دپا خدمت کی لگی آئی ولی د لاندې خلقو د پاره فرعون دی کنه او چې دنه پاسه سوق دین او غي د پاره غلام دی دا د دنیا د وجنه کدا نه وي نو لري به انسان دا ځان سره ظلم او زیاتې کاو کنه نو ځکه الله رب العزت قران کې بار بار وایي چې انسانانو متاع الدنیا قلیل د دنیا دا تاسو ته چې ښکاری دا ډیر لکشه دا هیڅ شی نه بیا بارمان کوي غوړم کوا د دې نه سن جوړیږي ته په خپل آخرت ته باقی ته خپل ځان هلاک کی او سبت نه جوړ نشي نو ډیر زور قران په دې لګول دی چې خلق یې مونږ کړی دی د دنیا د محبت نه چې دنیا مثال الله وی د دې سمندر دی نو ته پکې روان یا کاروبار کوا کاروبار کوا روان یا پکې په سمندر د ځان لاندې ساته ها کدا ارسومره لوی دی په الله تعالی انسانیت تر کړی دی تعالی عقل در کړی دی چې پوچاو لمدکې مشر ګرځولې ذمہ وار ګرځولې وحملناهم فی البر والبحر نو سمندر با د ځان لاندې ساتي او که د پاسه شو زه بیا خلک بیا ډیر ګرځي او په وی خطبه نه معلومیږي ډوب بدی کی غواره هلاک بدی کی دنیا مثال د دې سیلاب ده ښا طوفان ده دا ډیره د غور او د فکر خبره ده ځکه هغه مخ کې خو یو تن به چې قران مثال پیش کړي چې دا چلو شو کنه انن هټول مخلوق په دې کې راګیر ده چکلې اوځي کې س اسرا او تمي نو کدي په لا خپويږي شر دا خو زماده دین نقصان دي په دې خو مان خپل الله خپشي هنا دغه لحاظ نه کوي ته دغه لحاظ کوي ها قران کریم وې د انبيانو نه پس چې کم خلق پاتې شو نو پکارداری چه اغیی که خو بلکل گمرهی نرات لیکا نا ذکر چه دا انبیاء و اغا خبری و دا اغیی اغا کارون و عملون و خواهی تا نزدی نزدیو نا خو دا ذهن ننوزی کنا نو بنده پا خپل عقل سروی چه را اغیی دی بلکل نگمره که دی کار سنگوی فالله رب العزت وی نا فخلف من بعدهم خلف د انبیاءو نه پسو داسې خلق پیدا شو چې نه اهل او لایق وو ورث الکتاب د انبیاءو نه کتاب ورته میراث کې پاتې شو لکه موږ ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قران پاتې شوی والله دې موږ چری داسې نه کوي هغه ته د خپل انبیاءو نه کتاب پاتې شو امانته چې دنیا زور راغې نو کتاب یې په لکه خود یا خذون عرض هذا الادنى دا چې لګو دنیا ته لاسونه واچول په دواړو لاسو یې راټولول او کتاب یې ډډه تکې خود یا خذون عرض هذا الادنى خلق بو توی چې الله نو یریګې تاسو باندې چې خدای کوم فضل کړی دی کنه او ایله می درکړی دي نو دا غي سره برابرېږي دا څه کوي حرام او حلال نه ګوره جایز او ناجایز نه ګوره خو لګیاي تاسو دې لپاره دومره منډه والا قران هم ډډه تکي خود او درس هم پری خود او مدرسه هم پری خود امامتي هم ورته پری خود او پړایي هم ورته پری خود ولي ویماله سټ را کړی دي چې تاسو په دې ودرېږي بې کې نه ونه غواړي ها ټول عمر بولاړې واو کنه ها نو هغه دې تفضل وی وی الله په ما باندې فضل وکم کامیاب شوم ها چې کامیاب شونې اوس بس چل کې بس اوس به حرام ګور مرزه کې چینو ها چا باندې باندې جایز ټیکسونک زما دا جزانو غریبانو ریڑے با پلار کے نفری دماغ او بطی بطی فا اخدائی تو دا دست مصیبت جوڑ کدا ہوئی استاد آغا علم دا انتہا شوا او دے سمارا شوا دا خلا دنیا دا چی خلق دی ورپسی خبری کی او رسوائی کی او بیزتی کی او کلی دی منبر نرا غرزی او د امامتین شلی دا وچال تا اخرت کې به صحالی دا خو اسکار نه کنه نو چې دې ته ویلو چې دا ولي ويقولون سيغفر لنا جواب ورسره وو ویلا غفور الرحیم دې او بخنه وو کې توبه وو باسو وای ټیک دا ډیر خپل خبره دې وکړه توبه وو باسي زګواہی کوم چې الله با ته معافي وکي او هو الذي يقبل التوبه عن عباده الله توبه قبلې وګوره بیا چې بیا د پاره الله وینا و اياتهم عرض مثله ياخذوه کپینځه کاله پس بیا سه لا براشي او بیا پکې میان راشي او بیا پکې ملغلر راشي نو بیا عمر پس دی ور ټوب کوي ياخذوه دا توبه نشو کنا دا دوکا شو الله دا غي حال چې ګور دینه په تورات کې دا وعده واستي شوی و چې حق بوای دا غي د خلینو چې حق و نورې کو څوک داسې وکمن انسان لړشي بازی کنا چیرې اسنګ چللې چې مونږ دې پلاورو نو یو شان خبرې دي چې دې ته ګورو ناغا جز لرشی ورسرکینی منز اغا پسیو کی ابی اور پسیو چیو یار استاد تازو چی منزو کہنو راو گرزیو لاسو چت کہو پزور اوائی چی آمین اسوک پکل اعلانو کی چی گوری زیمات جمع دوا بکو امونگا خواب پلاورو چی دا دوا نشتا پیغمبر منز کرده ده اتل کورتا چشا تا اکتلی ده جماعت خوشه و منزل را غلیو کنه کنه ناغوی یرا استا خبر سیده پوی ده دید تلاکیانو پلو مقتدیان تا کنزلو کی خواه میمونس را دی جواب نشتا وی کومنګ داسه وکړه چې مونږ زموږ کو اساذرم په وګه کو اوه وی بچ بیا مرزه ها امامان د پیسې شل خرسيږي دا کوم علم دی دا کوم دین دی دا کوم د خدای نه یره ده چې ته دومره د پیسې لپاره د خلکو غلام او تابعدار چې حق نشوي ویلې په جواب باندې چه خب ویگی چه حق دا دنوی وایا دا حق پا نور سا نده گران خب پتی بانده چل تا خلقو که مرضو نئی اغا جزان مبتلائی او چه تا خبرو که نداغی اغا زان تاو گوری تا تاو گوری نووی چه استاز دا تا چه سوه ادا مونگ چه سکو ندازمو که ادا آسمان پرخ ده دا دیر اگران ادا کنا خب نگران ندا خو بس چې د زلن دنیا محبت ساتي چې بس یا الله ته رزق راکې حلال رزق کاغه و چې یو کلم دی او کو ګرم یو که تودې کار خو ته راکې رزق او زوب چر بیا حرام تلاس وانه چوما زوب چر بیا د یتیمانو او غریبانو مال دینه وزن ساتم نو ته ګو چې الله رب عزت تعالی درکې ډیر دنیا کې داسې شته دی حاج ځان چاغي ځان ډیر پاک ساتي او په پال ساتي اغیلو مل رزق ورکي ادمره معزز 400 کې قدر کوي هر څو کې ځان تراکاږي چې چا اوس کا ډوډۍ او خراوي نه ادا شي دي کنه دي پورې خلق خان دي دا نور سن دي خو دنیا ذلیل ده ملعون ده نو پیغمبر وایي چې څوک پکې مبتلا دي نه هم د قسم ملعون دي ښا دا ځان تبایی دا دا غا تیار خزانه تباکول دی غا تیار باغ سوزول دی چو بنده دوم رفاری کلی او غا دا دنیا و دا پیسه دا محبت تا و جناغا و بغوسی اده جز دا غا سپاتش و آخر دعوانا نحن